رب دی حاکم کڑا پو جہاز پی نبرغا زمو مزمو گرماز پی نبرغا زمو مزمو گرماز پی نبرغا رب دی حاکم کڑا پو جہاز پی نبرغا زمو مزمو گرماز پی نبرغا زمو مزمو گرماز پی نبرغا پتک سپین مخد دا توحید کالی ملک شویم پتک سپین مخد دا توحید کالی ملک شویم ای علامات دا سپین ایمان سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا رب دی حاکم کڑا پو جہاں سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا بیار سوی بدی ضرور تر سپین مانے بیار سوی بدی ضرور تر سپین مانے دا پاس پیسلی طالبان سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا رب دی حاکم کڑا پو جہاں سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا چپ کم لور دی پارا پاکڑی دا حق لخ کر چپ کم لور دی پارا پاکڑی دا حق لخ کر چپ ہے بد دکھ منا سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا رب دی حاکم کڑا پو جہاں سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا سر زور دا جہان بماتی گدر تا وارا سر زور دا جہان بماتی گدر تا لری تا دیل وڑو چد شان سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا رب دی حاکم کڑا پو جہاں سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا زمو مزمو گرمان سپین برغا خدا خود ملری کواز مغل سرن خدا خود ملری کواز رب دے حاکم کڑا پو جہاز پینا برغا زمو مزم ارماز پینا برغا زمو مزم ارماز پینا برغا دغ بدرنگ حالت کی ہم پتا ڈیر کو لے دے دغ بدرنگ حالت کی ہم پتا ڈیر کو لے دے زموں گا گران پانستان سپینا برغا زموں مزم ارمان سپینا برغا زموں مزم ارمان سپینا برغا رب دے حاکم کڑا پو جہاں سپینا برغا فلواکی او دسمنی تمو سمبول دخ فلواکی او دسمنی دهر مظلوم دزر درمان سپینا برغا زمو مزم ارمان سپینا برغا زمو مزم ارمان برغا رب دے حاکم کڑا پو جہاں سپینا برغا زمو مزم ارمان سپینا برغا زمو مزم ارمان سپینا برغا زمو مزم ارمان